www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah na'hmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورة واقعہ کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم الشان قسم کھا کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک بہت ہی عزت والی اور پرعظمت کتاب ہے اور یہ لوح محفوظ میں انتہائی حفاظت کے ساتھ رکھی گئی اور وہاں تک سوائے مقرب فرشتوں کے کسی کی پہنچ نہیں ہے اور قسم کھائی ہے مواقع النجوم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جبہوں کی میں قسم کھاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص انداز ہے قرآن پاک میں کہ وہ اپنی عظیم الشان مخلوقات کی قسم کھا کر بات بیان فرماتے ہیں. ہمارے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرماتے ہیں قسم میں. بہت سی جگہوں پر قسم کھائی گئی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, سب قسم ہے. والتین والزیتون یہ بھی قسم ہے, والعصر یہ بھی قسم ہے, یہاں بھی قسم کھائی گئی. اور حضرات مفسرین نے اس لفظ کے تین معانی بیان فرمائے. ایک معنی تو بالکل واضح ہے کہ ستاروں کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی ہر دن کی منزل الگ ہے, یہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے نکلتا ہے. تو یہ بہت بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرما رکھا ہے, جس میں ذرہ برابر بھی تخلف نہیں ہو سکتا. کوئی ستارہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو جائے, نکلنا کہیں سے تھا نکل کہیں سے جائے, ایسا ممکن نہیں. تو جو ستارے انسان کی دست رس سے بہت باہر ہیں, جب ان ستاروں پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے تو انسان کی تو حیثیت ہی کیا ہے. اس کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ سارا نظام خلا کا, ستاروں کا, چاند کا, سورج کا, یہ سب اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے, اس کی طرف تمہیں دھیان دینا چاہیے, قسم کھا کر توجہ دلائی گی. اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ستارے روشنی, ستاروں کے ذریعے روشنی, اور اس روشنی سے معنوی روشنی مراد ہے جو وحی کی روشنی ہے, اور ڈوبنے کی جگہوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کے قلوب ہیں. کہ یہ ستارے یعنی وحی, اللہ کا نور, اللہ کی روشنی یہ نازل کی گئی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے مفسر اور شارح قرآن اکابر میں سے ہیں, انہوں نے یہ مطلب مراد لیا ہے کہ مواقع النجوم سے مراد انبیاء علیہم السلام کے قلوب. اور تیسرا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان سے دنیا پر اتارا گیا ہے. تو نہ مواقع سے مراد قرآن پاک کے نزول کے وقفے ہیں, کبھی کسی دن اتر گیا کبھی کسی وقت اتر گیا, اور نجم سے مراد قرآن پاک. तो चाहे तीनों माना में से कोई भी मुराद लिया जाए बहरहाल उससे अल्लाह की अजमत जाहिर होती है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हमने ऐसी कसम खाई है जो बहुत अजीम है और कसम खा करके ये कहा जा रहा है कि ये कुरान बड़ी मुअज्जज किताब है लौहे महफूज से नाजिल हुई और लौहे महफूज उसका नाम ही लौहे महफूज है यानी वहां कोई शख्स भी दखल नहीं दे सकता बस वही फरिश्ते वहां जा सकते हैं जिनको दाखिले की इजाजत है। ये इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि मुशरिकीन ये कहा करते थे नऊज़ बिल्ला कि ये कुरान पाक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद बना के पेश किया है या नऊज़ बिल्ला पुरानी बातों से लेकर के इन्होंने अपने अंदाज में पेश कर दिया है या नऊज़ बिल्ला इन पर कोई जिन्नात आता है वो पढ़ पढ़ के सुना देता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सब झूठ है, ये कुरान लौहे महफूज से नाजिल हुआ है जहां तक किसी की रसाई नहीं है, किसी इंसान की भी रसाई नहीं है, किसी जिन्नात की भी रसाई नहीं है। لا يمسه الا المطهرون پاکیزہ صاف ستھرے مقرب فرشتے بھی وہاں جا سکتے ہیں، کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت اور مجال نہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک وہ معزز کتاب ہے جسے ہاتھ لگانے کے لیے طہارت چاہیے، پاکی چاہیے۔ یہ کتاب پاک ہے تو اس کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، بغیر غسل کے پڑھ نہیں سکتے۔ بعض حضرات نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی لوگ جو پاک صاف ستھرے ہیں، ظاہری نجاست سے بھی پاک ہیں اور باطنی نجاست سے بھی پاک ہیں۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، اور اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے، بہت زبردست قسم کھا کر کے ہم بات بیان کر رہے ہیں۔ إنه لقرآن كريم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، لکھا ہوا ہے، لا یمسوہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، ورنہ کسی ایرے رہرے کے تو قطعاً اختیار میں نہیں ہے کہ اس کے قریب بھی جا پائے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں۔ مشرکین بعض مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا کرتے تھے آپ اسے بدل دیجئے. یہ جو قرآن آپ پہ اتارا گیا اس کی بات ایسے نہیں ایسے کر دیجئے. تو پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا بنایا ہوا تھوڑی ہے جو میں بدل دوں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, یہ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کا کلام ہے, نہ میں اپنی طرف سے بدل سکتا ہوں, نہ گھٹا سکتا ہوں, نہ بڑھا سکتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ہنسی مذاق ہے, اگر پیغمبر علیہ السلام بھی ہماری طرف کوئی بات غلط منسوب کر دیں تو ہم انہیں بھی چھوڑیں گے نہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. ان کی شہرت کاٹ ڈالیں گے. یہ دنیا کے سامنے باور کرا دیا گیا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ وحی ہے, قرآن اپنی طرف سے نہیں پیش کیا گیا, اللہ تعالی نے آپ کے اوپر نازل فرمایا. اس کے بعد فرمایا مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم قرآن کی باتوں میں شک میں پڑے رہو اور تم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں تو بھائی جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے, یہ طے کر لیا اور آخرت کے منکر بن گئے اور اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو. تو فرمایا کہ ہم ایک مثال پیش کر رہے ہیں جس سے تمہاری عاجزی بالکل ظاہر ہو جائے گی, اور وہ مثال یہ ہے کہ کسی آدمی کی جان حلق تک پہنچ جائے, یعنی بالکل اس کے مرنے کا وقت ہو آخر, اور تم سب اس کے ارد گرد جمع ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے بس چند سانس باقی رہ گئے ہیں. فرمایا کہ تم تو جو دیکھ رہے ہو دیکھ ہی رہے ہو, ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں. جس وقت وہ آدمی مرنے کی تیاری میں ہے, تم دیکھو یا نہ دیکھو ہم اس کے قریب ہیں. اب ہمارا چیلنج ہے, ہمارا چیلنج ہے, وہ چیلنج یہ ہے تمہارے اندر طاقت ہو اگر تم یا تم جیسے ساری دنیا کے لوگ آ جائیں, تمہارے اندر اگر طاقت ہو کہ اس کی جان نکلنے سے روک دو, یا کسی کی جان نکل گئی ہو تو دوبارہ اس میں جان ڈال دو, تو ہم مانیں گے کہ تمہارے اندر کیا ہے. یہ چیلنج, اور یہ ایسا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. جو مرنے کے لیے تیار ہے لاکھ کوشش کرو, تمام آلات استعمال کرو, نئے سے نئے طریقے اپناؤ, جو مرنے والا ہے اپنے وقت میں مر جائے گا. ڈاکٹر بھی دیکھتے رہ جائیں گے, رشتہ دار بھی دیکھتے رہ جائیں گے, اور جو مر جائے اس کی جان نکل جائے, روح اور جسم کا رشتہ برقرار نہ رہے, میڈیکل سائنس کتنی ہی ترقی کر لیں اس مردے کے اندر دوبارہ جان نہیں ڈال سکتے. تمہاری تو یہ اوقات ہے, ذرا چہرے میں آئینے میں چہرہ دیکھو, ہو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب تم اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہو, اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو, ہے وہ کچھ نہیں اپنے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے ان آیات جو ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. اور یہ نصیحت ہے, مان جاؤ, اپنی آخرت درست کرنے کی تیاری کرو, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اور عافیت. فرمایا فبهذا الحديث انتم مدهنون, اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون, اور تم نے اپنا حصہ یہی لے لیا ہے کہ تم جھٹلاتے رہو گے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, پھر کیوں نہیں جس وقت جان حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ولكن لا تبصرون, اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ لیکن تم نہیں دیکھ پا رہے. اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالی سب کے پاس ہم سے زیادہ قریب, ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس کی روح کو اگر تم سچے ہو, یعنی اگر تمہارے اندر کچھ ہمت ہو, طاقت ہو, تو روح کو نکلنے نہ دو, یا جو نکل گئی تو واپس لے آؤ. لیکن کسی کے اندر نہ یہ ہمت ہے, نہ طاقت ہے, نہ دعویٰ کر سکتا ہے. پتہ چلا سب عاجز ہیں, اور اللہ نے جو فرمایا وہ برحق ہے, وہ ہو کر کے رہے گا, اس کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. فرمایا اب سنو, جو بات شروع سورت میں کہی گئی وہ آخر میں پھر دہرائی گئی کہ تمام انسان و جنات کے تین طبقے ہیں. ایک مقربین کا طبقہ ہے جو اللہ کے منظور نظر بندے, اور ایک عام مومنین کا طبقہ ہے جو بہت مقرب تو نہیں ہے لیکن جائیں گے جنت میں, ہو سزا بھگتنے کے بعد جائیں یا ویسے ہی جائیں گے وہ. اور ایک ہے مکذبین کا طبقہ, مجرمین کا طبقہ, جس کے لیے جہنم تیار ہے, نہایت ہی خطرناک عذاب ان کے لیے تیار کیے گئے. ان تینوں کا مختصر تذکرہ اس سورت کے آخر میں کر دیا گیا ہے. فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ, سو اگر وہ اس حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ مقربین میں سے ہے تو راحت ہے اور روزی ہے اور نعمتوں کی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اور اگر وہ ہوا اصحاب الیمین میں سے تو سلامتی پہنچے تجھ کو اصحاب الیمین میں سے.

ہلال عالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرما. اس ماہ مبارک میں جو بھی آپ نے خیر کی توفیق عطا فرمائی اسے قبول فرما، جو کوتاہیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما، اور جو اوقات لمحات ان مبارک اس مبارک مہینے کے رہ گئے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، اپنے سے تقرب کا ذریعہ بنا، زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں طاعت کی لذت پیدا فرما، معصیت سے نفرت پیدا فرما، ذکر کی حلاوت اور چاشنی نصیب فرما، اپنی محبت اور اپنی خشیت عطا فرما، اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی برکات سے ہمارے رگ و ریشے کو معمون فرما. الہ العالمین قرآنی ہدایات پر عمل ہمارے لیے آسان فرما. الہ العالمین اس مبارک کتاب کو ہمارے لیے آخرت میں مقبول سفارشی بنا، حجت بنا، ہدایت بنا، نور بنا. الہ العالمین اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، علم و عمل صلاح و فلاح سے اولادوں کو مالا مال فرما. الہ العالمین جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے بہتر رشتے نصیب فرما. پروردگار عالم جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. الہ العالمین تمام معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما. الہ العالمین کوتاہیوں سے درگزر فرما. پروردگار عالم جو لوگ اپنا بستر لے کر تیرے گھر پر آ پڑے ہیں، الہ العالمین تو انہیں محروم نہ فرما، انہیں اپنے رحمت کے دامن میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین انہیں قبولیت سے سرفراز فرما. الہ العالمین اس اعتکاف کو ان کے لیے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا، اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنا، اپنے تقرب کا ذریعہ بنا، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا. تمام عالم میں جہاں جہاں بھی معتکفین بیٹھے ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرما، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس عبادت کی برکات سے مالا مال فرما، اور اس کی برکت سے شب قدر نصیب فرما. الہ العالمین شب قدر کے حصول کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس کی عبادتوں کو الہ العالمین ہمارے حق میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارے جو بھی یہاں قابل دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، تنظیموں کی حفاظت فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر قسم کے فتن اور شرور سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، الہ العالمین آزمائشوں سے حفاظت فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین آپ کی توفیق کے بغیر نہ کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. پروردگار عالم ہم آپ کی توفیق کے محتاج ہیں، آپ ہمیں خیر کی توفیق ضرور عطا فرمائیے. الہ العالمین آپ ہمیں محروم مت فرمائیے. پروردگار عالم آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، کبھی بھی ناراض مت ہوئیے. آپ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کی ناراضگی سب سے بڑی ذلت ہے. الہ العالمین آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. ہم آپ سے آپ کی ذات عالی کے واسطے سے آپ کی رضا چاہتے ہیں. الہ العالمین آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے اساتذہ، والدین، اقربا اور محبین، متعلقین، محسنین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. الہ العالمین جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا جو حسن ظن رکھتے ہیں ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.